Só me quedan 3 horas ao teu lado. É preciso partir. Dende mañán serei unha saudade, condenado a quererte dende lonxe. Dende mañán serei unha lembranza, pensando de cotío na túa voz. Os días pasarán, virá o inverno, dempois a primavera. A luz do brau encenderáme os ollos, por eu nada verei. Estarei cego, e anque mire, tan só yo verei a ausencia. Estar lonxe de ti será como estar morto.